श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते, इस पूर्वार्ध में मोक्ष फलक ज्ञान है जिसका, उसे बताने की प्रतिज्ञा भगवान ने की और उसे कहा वह कार्य तथा कारण से विलक्षण व्यापक तत्व है, निरतिशय ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म में अनादिमत शब्द कार्य विलक्षण बता रहा है ब्रह्म को, परम शब्द प्रकृति से विलक्षण बता रहा है, यानी कारण से विलक्षण बता रहा है, अव्यक्त से भी वह विलक्षण है, निरतिशय है। और उसमें कार्य कारण वैलक्षण्य को ही उपपन्न करने के लिए चौथे पाद में कहा गया न सत्तन नासद उच्चते, नाम रूप से अभिव्यक्त वस्तु सत शब्द से बताई जाती है और असत शब्द से बताई जाती है नाम रूप से अनभिव्यक्त वस्तु। तो नाम रूप से अभिव्यक्ति रूप विशेष जिन जिन पदार्थों में है वह वह सत शब्द का वाच्यार्थ बनेगा और नाम रूप से अनभिव्यक्ति रूप विशेष जिसमें है वह असत शब्द का वाच्यार्थ बनेगा। ब्रह्म में ये दोनों विशेष नहीं है, सत शब्द का वाच्यार्थ बनने के लिए अपेक्षित नाम रूप से अभिव्यक्ति रूप विशेषता भी नहीं है और असत शब्द का वाच्यार्थ बनने के लिए अपेक्षित नाम रूप से अनभिव्यक्ति रूप विशेषता भी नहीं है। ये विशेषताएं होती है कार्य कारण की, इसलिए ब्रह्म को कहा वह कार्य तथा कारण से विलक्षण होने से कार्य के वाचक सत शब्द से भी उसे नहीं कहा जाता और कारण के वाचक असत शब्द का भी वह वाच्यार्थ नहीं बनता। हाँ, सत है कार्य महदादि से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत और असत है अव्यक्त, ये दोनों क्षेत्र हैं, इसलिए सद असत शब्द का प्रयोग क्षेत्र के लिए होगा। अव्यक्त रूप क्षेत्र को असत शब्द बताएगा अपने शक्ति संबंध से और महदादि रूप क्षेत्र को बताएगा सत शब्द। तो इस प्रकार ये, और ब्रह्म तो न तो अव्यक्त रूप क्षेत्र है न तो महदादि रूप वो क्षेत्र है, क्षेत्र मात्र से विलक्षण क्षेत्रज्ञ है क्षेत्र मात्र का दृष्टा होने से, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि वह क्षेत्र के वाचक सत शब्द से तथा असत शब्द से नहीं कहा जाता, न तत् सत न असद उच्यते। इससे इसी चतुर्थ पाद की व्याख्या चल रही है, तो इसी अर्थ को क्षेत्र के वाचक सत शब्द या असत शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं होगा, ये न तत् सद उच्यते न असद उच्यते से बताया जा रहा है, शब्द मात्र की अवाच्यता ब्रह्म में है करके। इसी अर्थक की दृढ़ता के लिए इस अर्थ पर पहले आक्षेप किया जा रहा है और उन आक्षेपों का समाधान सिद्धांती करेंगे, आक्षेप पूर्व पक्षी करेंगे, सिद्धांती उसका निराकरण करेंगे। तो ये जो अर्थ है, ब्रह्म किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है, यह सिद्ध हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। ब्रह्म को शब्द की शक्ति से नहीं बताया जा सकता, ये अर्थ सुदृढ़ होगा। इसी अभिप्राय से चतुर्थ पादार्थ पर आक्षेप तथा समाधान रूप जो व्याख्यान का पंचम अंश है वह प्रारंभ होता है। ननु इत्यादि से पहले पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि जिसे सत शब्द से नहीं कहा जा सकता, अपने पूर्वाग्रह के अनुसार पूर्व पक्षी नियम बनाते हैं और उस नियम के अनुसार ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि ब्रह्म सत शब्द का वाच्यार्थ नहीं बनेगा तो आकाश पुष्प के तरह असत हो जाएगा, अलीक होगा, शून्यवादी शंका करते हैं कि जो पदार्थ सत शब्द से नहीं कहा जाता वह असत होता है। असत शब्द का पूर्व पक्ष के अनुसार अर्थ है शून्य, अलीक, अत्यंत असत, आकाश पुष्प वंध्या का पुत्र मनुष्य के सिंह के तरह। और आपका ब्रह्म यदि सत शब्द से नहीं कहा जाएगा तो फिर वह भी असत ही होगा। दो ही कोटि है उसके यहाँ पदार्थों की, या तो सत या तो अलीक। तो यदि सत नहीं है तो अलीक होगा, फिर अत्यंत असत होगा, सत शब्द से नहीं कहा जा रहा है तो। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का समाधान भाष्यकार भगवान ने किया ये बता करके कि असत्व का प्रयोजक सत शब्द अवाच्यत्व नहीं है। सत शब्द का जो अवाच्य होगा वह अलीक होगा, ऐसी व्याप्ति नहीं कह सकते। यत्र सत शब्द अवाच्यत्वम तत्र अलीकत्वम यानी अत्यंत असत्वम, ये व्याप्ति नहीं बनाई जा सकती, अपितु अलीकत्व का प्रयोजक नास्ति बुद्धि विषयत्व है। सिद्धांत पूर्व पक्षी को सिद्धांत कहते हैं यदि सत शब्द वाच्यत्व असत्व का यानी अलीकत्व का प्रयोजक नहीं है तो आप बताइए अलीकत्व का प्रयोजक क्या है। तो सिद्धांतियों ने कहा कि नास्ति बुद्धि अविषयत्व ब्रह्म में है और इसलिए वो अलीक नहीं है। अलीकत्व का प्रयोजक है नास्ति बुद्धि विषयत्व। नास्ति बुद्धि का अर्थ है नास्ति इत्याकारक प्रतीति, और नास्ति इत्याकारक प्रतीति का जो विषय बनेगा वह अलीक होगा। अलीक होगा का मतलब असत होगा, आकाश पुष्प के तरह होगा। आकाश पुष्प कभी भी अस्ति इत्याकारक प्रतीति का विषय नहीं बनता, अपितु नास्ति इत्याकारक प्रतीति का ही विषय होता है। जितने भी अत्यंत असत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थ हैं वे नास्ति प्रतीति विषय ही होते हैं। आकाश का पुष्प कहीं पर भी जाओ नास्ति प्रतीति का ही विषय बनेगा। वंध्यापुत्र नास्ति प्रतीति का ही विषय बनेगा। मनुष्य के सिंह, खरगोश के सिंह नास्ति प्रतीति के ही विषय बनेंगे। इसलिए अलिकत्व का प्रयोजक है नास्ति प्रतीति विषयत्व, और वह अलिकत्व का प्रयोजक जिसमें रहेगा, आकाश पुष्पादि में रहता है, वे अलिक है। और नास्ति प्रतीति विषयत्व रूप अलिकत्व का प्रयोजक जिसमें नहीं है उसे अलिक नहीं कहा जाएगा, भले ही वह सत शब्द का अवाच्य हो। तो ब्रह्म सत शब्द का अवाच्य होने पर भी अलिकत्व का प्रयोजक जो नास्ति बुद्धि विषयत्व है उससे रहित होने से, नास्ति बुद्धि का अविषय होने से अलिक नहीं है, अत्यंत असत नहीं है। इसे भगवान भाष्यकार ने इन शब्दों से कहा कि न वो जो था ना, न तावत न अस्ति, नास्ति बुद्धि अविषयत्वात्। न तावत न अस्ति का अर्थ है ब्रह्म नहीं है, जैसा आकाश का पुष्प नहीं है ये कहा जाता है, यानी अलिक है कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म सत शब्द से भले ही न कहा जाए लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। क्यों? तो कहते हैं नास्ति बुद्धि अविषयत्व, नहीं है तो उसे कहा जाता है, यानी असत प्रतीति का असत शब्द का वाच्य वो बनता है जो होता है अलीक, नास्ति प्रतीति का अविषय। हाँ, ब्रह्म होने से अलिक नहीं है, नास्ति प्रतीति का विषय नास्ति ऐसा कहा जाता है। तो फिर प्रकारांतर से पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, अलिकत्व का जो आक्षेप किया गया था उसका तो निराकरण हुआ, तो अनिर्वचनीयत्व का आक्षेप कर रहे हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ है प्रातिभाषिक, कल्पित, जैसे रज्जु सर्प होता है, सुक्ति का रजत होता है, ऐसे ब्रह्म यदि आप कहते हो कि नास्ति प्रतीति का विषय नहीं है, किंतु अस्ति प्रतीति का भी तो विषय नहीं बन रहा है, तो फिर वो अनिर्वचनीय होगा। तो इस प्रकार अनिर्वचनीयत्व की शंका ब्रह्म में पूर्व पक्षी ने की। अनिर्वचनीय का अर्थ है कल्पित, मिथ्या। वो शंका की इस प्रकार से कि जितनी भी प्रतीतियां होती हैं वे या तो अस्ति प्रतीति से अन्वित होती है या नास्ति प्रतीति से अन्वित होती है, का मतलब प्रतीति मात्र के अवांतर विभाग किए जाए तो दो ही होते हैं पूर्व पक्ष के अनुसार। जितने ज्ञान हैं पदार्थों के, या तो उन्हें है इत्याकारक प्रतीति में अंतर्भूत किया जा सकता है या नहीं है इत्याकारक प्रतीति में ही अंतर्भूत किया जाएगा, एक उसने नियम बनाया पूर्व पक्षी ने। हाँ, और आप कहते हो कि ब्रह्म अस्ति प्रतीति का भी विषय नहीं बनता, नास्ति प्रतीति का भी विषय नहीं बनता, तो क्या फिर ऐसा ब्रह्म अनिर्वचनीय है? जैसे रज्जु सर्प बाधित होता है इसलिए उसे अस्ति प्रतीति का विषय नहीं कहा जा सकता, और नास्ति प्रतीति का भी विषय नहीं कहा जा सकता, अनुभव में आ रहा है इसलिए प्रतीत हो रहा है इसलिए, तो रज्जु सर्प नास्ति अस्ति उभय प्रतीति से विलक्षण है, विलक्षण प्रतीति का विषय है, तो इसलिए वो प्रातिभाषिक है, कल्पित है। तो क्या वैसा ब्रह्म आपका कल्पित है, अनिर्वचनीय है? इस प्रकार एक अनिर्वचनीयता का भी आक्षेप पूर्व पक्षी ने ब्रह्म पर किया, तो सिद्धांती इसका उत्तर दे चुके हैं इस अभिप्राय से कि ये अस्ति प्रतीति या नास्ति प्रतीति से अन्वित ही प्रतीति के विषय पदार्थ वे बनते हैं जो इंद्रिय गोचर है, और ब्रह्म नास्ति अस्ति अन्यतर प्रतीति युक्त प्रतीति का विषय नहीं बनता है, इसलिए अनिर्वचनीय होगा ये नहीं कहा जा सकता, ये सिद्धांती कह रहे हैं। क्यों? ये जो अस्ति नास्ति प्रतीति अन्वित प्रतीति विषयत्व की चर्चा कर रहे हो वह इंद्रिय गोचर पदार्थ के विषय में है, घटादि इंद्रिय गोचर होते हैं तो या तो अस्ति प्रतीति का विषय होते हैं जब है कहीं तो, और जहां नहीं है वहां नास्ति प्रतीति के विषय बनते हैं, वो इंद्रिय गोचर पदार्थ के विषय में ऐसा होता है। ब्रह्म तो इंद्रिय अगोचर है, इसलिए ब्रह्म विषयक प्रतीति को आवश्यक नहीं है अस्ति प्रतीति अन्वित होना या नास्ति प्रतीति अन्वित होना, इंद्रिय गोचर पदार्थों की प्रतीति को आवश्यक है। हाँ, जगत के जो पदार्थ हैं इंद्रिय गोचर उनके लिए जरूरी है अस्ति प्रतीति अन्वित पदार्थ का क्या प्रतीति का विषय बनना या नास्ति प्रतीति अन्वित प्रतीति का विषय बनना, घटादि को ब्रह्म उनसे विलक्षण होने से करण अगोचर होने से नहीं भी नास्ति अस्ति प्रतीति अन्वित प्रतीति का विषय बनता तो भी उसे अनिर्वचनीय नहीं कहा जा सकता, कल्पित नहीं कहा जा सकता, ये सिद्धांतियों ने कहा। ये अतीन्द्रियत्वेन उभय बुद्धि अनुगत प्रत्यय अविषयत्वात्, इसी का विवरण यद ही इंद्रियगम्यम इत्यादि था, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और एक प्रकार से पूर्व पक्षी ने अभ्युपगम विरोध और पूर्वापर विरोध ये दोष बताया था, व्याघात नाम का एक दोष। तो अभ्युपगम विरोध नामक दोष को यानी उपक्रम के साथ विरोध नामक दोष का तो परिहार कर दिया, व्याघात नामक दोष का अनुवाद करके भगवान भाष्यकार परिहार कर रहे हैं। यत्तु उक्तम विरुद्धम उच्यते गेयम तत् न सद न सत तद न असद उच्यते इति, पूर्व पक्ष ने कहा था कि आपके कथन में वदो तो व्याघात भी आएगा, क्योंकि आपने तो कहा कि वो गेय है, तत्का अर्थ है गेय, और वह सद भी नहीं असद भी नहीं, ऐसा कहना एक प्रकार से वदो तो व्याघात है, व्याघात नाम का दोष है, विरोध नाम का दोष है। सिद्धांती कहते हैं कि न विरुद्धम, ब्रह्म गेय होने पर भी और उसे सत असत शब्द से नहीं कहा जाता ऐसा कहने पर भी कोई व्याघात नहीं है, पूर्वापर विरोध नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि श्रुति उसे ऐसा ही बताती है, अन्य देवता श्रुति के आधार पर भगवान भाष्यकार ये व्याघात नामक दोष का परिहार कर रहा है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति श्रुते। ज्ञेय ब्रह्म होने पर भी वह सद असत शब्द का अवाच्य है ऐसा कहने पर भी कोई व्याघात नहीं है, यह न विरुद्धम इससे कहा गया। ऐसा व्याघात यानी विरोध, पूर्वापर विरोध, हाँ पूर्वापर विरोध नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है तो कहते हैं अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति श्रुते। श्रुति ऐसा ही ब्रह्म को बता रही है और श्रुति स्वतः प्रमाण है, तो स्वतः प्रमाण भूता श्रुति ब्रह्म को विदित से अन्य बता रही है का अर्थ है कह रही है कि वो सत नहीं है। विदित होता है कार्य, कार्य होता है सत, तो सत से विलक्षण है। अन्य देव तद विदितात से बताया और अविदितात अधि इससे बताया कि वह कारण से भी विलक्षण है, कारण भी नहीं है। अविदित होता है नाम रूप से अनभिव्यक्त, नाम रूप से अनभिव्यक्त है अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति, और उससे भी अधि है का मतलब अलग है विलक्षण है। तो कार्य कारण से विलक्षण श्रुति यहाँ पर बता रही है, इसलिए कार्य कारणगत जो विशेषता है शब्द प्रवृत्ति निमित्त रूप उससे ब्रह्म रहित है ऐसा श्रुति बता रही है। लेकिन वह है प्रत्यगात्मा होने से, मैं के रूप में अविषयतया प्रतीत होता है, विषयतया प्रतीत नहीं होता ऐसा यह श्रुति बता रही है। इसलिए इस श्रुति के आधार पर ब्रह्म आत्मरूप से अविषयतया ही अनुभव में आने के कारण ब्रह्म की प्रतीति भले ही सत असत प्रत्यय अनन्वित हो तो भी वो है और ज्ञेय भी है। किस रूप में ज्ञेय है? मैं के रूप में अविषयतया ज्ञेय है। और सत या असत शब्द का प्रयोग विषय के लिए होता है, इसलिए उसे सत शब्द से नहीं कहा जाता, असत शब्द से नहीं कहा जाता ये कहना भी बनेगा, और उसे ज्ञेय कहना भी बन जाएगा। मैं के रूप में अनुभव में आता है, इसलिए वो इदम नहीं है। इसलिए विषय रूप से प्रतीत जो होता है वो अनात्मा होता है, ब्रह्म अनात्मा नहीं है। तो ये कहते हैं अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। तो अब पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि ऐसी बात है यदि, तो पूर्व पक्षी को तो श्रुति भी विरुद्धार्थक प्रतीत हो रही है। कहते हैं जिस श्रुति को आप आधार बना करके व्याघात नामक दोष का निराकरण कर रहे हो वह श्रुति कौन सी प्रमाण है? वो भी अप्रमाण है, ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। हाँ कि श्रुति अपि विरुद्धार्था इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी साहस जुटा करके कहते हैं कि वेद भी विरुद्धार्थक होने से अप्रमाण है, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि ये श्रुति भी विरोधी अर्थ का कथन कर रही है, तो विरोधी अर्थ का कथन करने वाला मनुष्य जैसे अनाप्त होता है, अप्रमाण होता है, उसे यथार्थ वक्ता नहीं कहा जाता, ऐसे श्रुति भी विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाली होने के कारण अप्रमाण है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं और इसे समझाने के लिए जो विरुद्धार्थक वेद वचन होगा वह अप्रमाण है, इस अपनी बात को स्थापित करने के लिए दृष्टांत भी बताते हैं है? और क्या, दृष्टांत भी बता रहे हैं कि यथा यज्ञाय शालाम आरभ्य को ही तद वेद यदि अमुस्मिन लोके अस्ति वा न वा इति। तो जैसे तैत्रीय संहिता में पारलौकिक फल हैं जिस यज्ञ का, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करने का निश्चय किसी ने किया और उस पारलौकिक फलक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए प्राचीन वंश्यं करोति, एक उपक्रम वाक्य है यज्ञशाला के निर्माण का प्रस्तावक। तो यज्ञ का अनुष्ठान करना है तो बिना यज्ञशाला के नहीं होगा ना, तो पारलौकिक फलक यज्ञ का अनुष्ठान करने का संकल्प जिसका हुआ वह उस यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए यज्ञशाला का निर्माण शुरू करेगा और फिर उसके मन में यदि ये निश्चय होता है, संशय होता है यजमान को, जो पारलौकिक फलक यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए बड़ी यज्ञशाला बना रहा है, लोग लगे हैं यज्ञशाला बनाने के लिए और यजमान ये संशय कर रहा है कि जिस परलोक की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है वह परलोक है भी या नहीं भी है, ऐसा संशय यदि उसके मन में हो जाए तो ऐसा संशय यज्ञ, तो अब फल के अस्तित्व के विषय में ही संशय है तो ये, और उस फल को प्राप्त करने के लिए जो साधन है यज्ञ का अनुष्ठान उसकी तैयारियां चल रही है और फल के विषय में संशय है तो ये वाक्य प्रमाण बनेगा क्या? तो ये वाक्य जैसे विरुद्धार्थक होने से, परलोक के अस्तित्व के विषय में ही संदेह उत्पन्न करने वाला होने से अप्रमाण है, विरुद्धार्थक होने से, जैसे अप्रमाण है ऐसे ही आप जिस श्रुति के आधार पर ब्रह्म को ज्ञेय भी मान रहे हो और सद असत शब्द का अवाच्य भी मान रहे हो, वह श्रुति भी एक प्रकार से उसी श्रुति के तरह विरुद्धार्थक होने से अप्रमाण है। इस अभिप्राय से यहाँ पर ये उदाहरण बताया कि यथा यज्ञाय शालाम आरभ्य को ही तद वेद यदि अमुस्मिन लोके अस्ति वा न वा इति एवं, यानी ये दृष्टांत है, जैसे एवं का अर्थ है ऐसे ही दार्ष्टांत में भी, दार्ष्टांत है विदितात् अन्य देव तद विदितात् इत्यादि श्रुति भी, इसी श्रुति के तरह अन्य क्या नाम विरुद्धार्थक होने से अप्रमाण है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, यह अनुवाद हुआ। अब इसका निराकरण किया जा रहा है श्रुति के अप्रामाण्य की आशंका का, न यानी अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह श्रुति विरुद्धार्थक होने से अप्रमाण है ये नहीं कहा जा सकता, ये न का अर्थ है। क्यों नहीं कहा जा सकता ऐसा? कहते इसलिए कि विदिता विदिताभ्याम अन्यत्व श्रुते, अन्यत्व श्रुते अवश्य विज्ञे अर्थ प्रतिपादन परत्वात्, यहाँ तक हेतु। ये विदिता अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह श्रुति विरुद्धार्थक होने से दृष्टांत में बताई हुई श्रुति के तरह अप्रमाण होगी ये नहीं कहा जा सकता। ये जो हम कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है विदिता विदिताभ्याम अन्यत्व श्रुते है अवश्य विज्ञे अर्थ प्रतिपादन परत्वात्। जो दार्ष्टान्त श्रुति है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इसे भगवान भाष्यकार ने केनोपनिषद में कहा कि ये आगम उपदेश है। आगम का अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपदेश, संप्रदाय की परंपरा से। पूर्वाचार्यों ने वर्तमान आचार्य को कहा, वर्तमान आचार्य भविष्य के शिष्यों को, वर्तमान जिज्ञासुओं को कहते हैं। ऐसे नारायण से लेकर के वर्तमान आचार्य तक को प्रत्येक अभिन्न तया ब्रह्म की अनुभूति कराने वाला वाक्य आगम उपदेश कहलाता है। हाँ, अंतर आत्मा के रूप में ब्रह्म की अनुभूति कराने वाला वाक्य आगम उपदेश कहलाता है। और केनोपनिषद के श्रोता रूप उत्तम अधिकारी शिष्य को भी अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इसी आगम उपदेश को सुन करके ही अनुभव हुआ। नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, ये अनुभव और इसी आगम वाक्य को सुन करके शिष्य कहता है कि जैसा मैं इस आगम वाक्य से ब्रह्म की प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभूति कर रहा हूँ, इदंतया नहीं विषयतया नहीं, ऐसी ही अनुभूति जिनको हो रही है माना जाएगा वही यथार्थ ज्ञाता ब्रह्म का, और जिसको ऐसी अनुभूति नहीं होती माना जाएगा कि उसको ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। तो यही तो कह रहे हैं कि ईदंतया ज्ञान नहीं होता, अहंतया प्रत्येक आत्मा के रूप, जो ईदंतया जानेगा वो नहीं जानता, ऐसा उस शिष्य ने कहा। इसी वाक्य से ब्रह्म की प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभूति करके इतना आत्मविश्वास के साथ नाहम मन्ने सुवेदेति इत्यादि वाक्य से वो कहता है कि ब्रह्म को मैं जैसा जानता हूँ ऐसा यदि कोई जानता है तो ही यथार्थ अनुभविता है, नहीं तो बातें भले ही कर ले ब्रह्म ज्ञान की लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। ये इतने विश्वास के साथ जो अपने ब्रह्म ज्ञान को यथार्थ ब्रह्म ज्ञान है ऐसा बता रहा है, वो ब्रह्म ज्ञान इसी वाक्य को सुन करके हुआ है केनोपनिषद के उत्तम अधिकारी को। इसका अर्थ है कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह वाक्य उत्तम अधिकारी को निश्चित ही प्रत्येक आत्मा के रूप में अविषयतया ब्रह्म की अनुभूति कराता है, ब्रह्म का ज्ञापन कराता है। तो जो यथार्थ अनुभूति, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही बता दें तो वो तो प्रमाण होता है, वो प्रमाण होता है कि नहीं, इसलिए इसमें अप्रामाण्य की शंका नहीं की जा सकती। ब्रह्म सबकी प्रत्येक आत्मा है और जो जो उत्तम अधिकारी हैं उन्हें इसी वाक्य से मेरी प्रत्येक आत्मा यानी मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अनुभूति होती है, इसलिए प्रत्येक अभिन्नतया अविषयतया ही ब्रह्म का अवश्य रूप से ज्ञापक यह अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधिवाक्य होने से इसे विरुद्धार्थक बता करके अप्रमाण नहीं कहा जा सकता, ये सिद्धांती कह रहे हैं। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने ये वाक्य लिखा कि विदिता विदिताभ्याम अन्यत्व श्रुते, विदिता विदिताभ्याम अन्यत्व श्रुति है, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् आदि, ब्रह्म को कार्य कारण से विलक्षण प्रत्यग अभिन्न बताने वाली श्रुति, अविषयतया ब्रह्म का ज्ञापन करने वाली श्रुति वो है अन्य देवतद विदितात् अथो अविदितात् अधि ये श्रुति। और ये अवश्य विज्ञे अर्थ, अवश्य विज्ञे अर्थ है प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म अविषयतया, और उसका प्रतिपादन परत्वात्, उसका ज्ञापन कर रही है, प्रतिपादन कर रही है, इसलिए इसे अप्रमाण नहीं कहा जा सकता विरुद्धार्थक बता करके, यदि वा आमुस्मिन इत्यादि वाक्य के तरह। तो कहा फिर वो दृष्टांत में भी क्या अवश्य प्रामाण्य है, तो कहा दृष्टांत तो ठीक है, दृष्टांत में अप्रामाण्य विरुद्धार्थकत्व बता करके इसलिए आ रहा है कि वो अभूतार्थवाद है, उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, स्वार्थ में तात्पर्य मानेंगे तो अप्रमाण है। और विधेय अर्थ की प्रशंसा इतने में मात्र उसका तात्पर्य है। हाँ? वो पूरा वाक्य नहीं दिया है ना, पूरा वाक्य नहीं दिया, पूरे वाक्य के अनुसार तो वो संशय करके उसका निराकरण, पूर्व पक्षी ने तो पूर्व पक्ष रखने के लिए हाँ मीमांसा कहा है, तो वो तो पूरा जो अर्थवाद वाक्य है वो अभूतार्थवाद हैं, वो अभूतार्थवाद केवल जैसे इंद्रियों का संवाद नहीं हुआ है लेकिन प्राण का श्रेष्ठत्व ये वहाँ पर ये है, ये नहीं कि वास्तव में ही इंद्रियों का आपस में विवाद हुआ और फिर वो प्रजापति के पास गए, जैसे चल करके कोर्ट में दो लड़ने वाले मनुष्य जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तात्पर्य है कि प्राण श्रेष्ठ है। ऐसे ही ये पूरा जो यदि अमुस्मिन इत्यादि श्रुति का जो पूरा वाक्य है उसका तात्पर्य है पारलौकिक फल फलक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए यज्ञशाला का निर्माण करने में सहयोग करना भी महान पुण्य का काम है, ये एक प्रकार से तात्पर्य पूरे वाक्य वहाँ प्रकरण देखेंगे तो निकलता है, है? क्या कह रहे हैं अर्थवाद क्यों बताया, पूर्व पक्षी को तो ये सिद्ध करना है कि अन्य देवतद विदितात अथवा अविदितात अधि ये अप्रमाण है, क्यों अप्रमाण है विरुद्धार्थक होने से, उसके लिए कोई ना कोई उदाहरण चाहिए, तो उदाहरण बताया कर्मकांड की श्रुति को, लेकिन वो कर्मकांड की श्रुति अर्थवादात्मिक उसका स्वार्थ में तात्पर्य मानेंगे तब विरोध प्रतीत होता है और अप्रमाण होती है, स्वार्थ में अप्रमाण है। और विधेय अर्थ के प्राशस्त्य में वो प्रमाण है, हाँ वो जिस अर्थ में उसका जिस तात्पर्य से प्रयोग किया है उस तात्पर्य में तो वो प्रमाण ही है, और स्वार्थ में उसका प्रामाण्य अभिष्ट ही नहीं है सिद्धांती को। अभूतार्थवाद जो होता है उसका स्वार्थ में तात्पर्य अभिष्ट नहीं होता, इंद्रिय संवाद आदि रूप जो अभूतार्थवाद हैं उसका जैसे स्वार्थ प्रतीत हो रहा है इंद्रियों का संवाद आपस में लड़ाई आदि, और प्रजापति के पास जाना एक एक वर्ष के लिए शरीर से निकलना और बाहरी रहना ये सब जो है वास्तव में ही घटित होता है, ऐसा नहीं, पूरे का तात्पर्य है कि वो घटना नहीं घटी लेकिन प्राण श्रेष्ठ है, हाँ इसलिए ऐसे ही वो भी यदि अमुस्मिन इत्यादि अर्थवाद है अभूतार्थवाद। यही आगे कह रहे हैं भगवान भाष्यकार कि यदि अमुस्मिन इत्यादि तु विधिशेष अर्थवाद, वो विधि का अंग रूप अर्थवाद है, इसलिए विधेय अर्थ का प्राशस्त्य बताने में उसका तात्पर्य है, हाँ प्रशंसा में, प्रशंसा और निषेध अर्थ की निंदा होती है निषेध अर्थ की, निषेध का जो अर्थवाद होता है उसका तात्पर्य निषेध की निंदा में होता है, और यहाँ तो विधि है और वो विधि है यज्ञशाला का निर्माण। तो यज्ञशाला निर्माण का प्राशस्त्य बताने के लिए वो वाक्य है, वो वाक्य है, बाकी उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। जैसे प्राण का श्रेष्ठत्व तो सिद्ध हुआ ही, बाकी वास्तविक घटना वो घटी कि नहीं घटी, इंद्रियों का विवाद आदि, एक एक वर्ष के लिए शरीर से निकलना आदि, इसमें कोई तात्पर्य नहीं। ऐसा वो पूरा यदि अमुस्मिन इत्यादि वाक्य जो है अर्थवादात्मक, वह ये बताता है यज्ञशाला निर्माण प्रशस्त है ये कार्य। तो यदि अमुस्मिन इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवाद आगे हैं, इस प्रकार यहाँ तक के ग्रंथ से ये बताया गया कि व्याघात नामक दोष भी नहीं है। यत्तु उक्तम विरुद्धम उच्यते, इससे व्याघात नामक दोष का अनुवाद करके कहा कि न विरुद्धम, यानी व्याघात नामक दोष भी नहीं है, श्रुति ये बताती है। जो अर्थ श्रुति से सिद्ध हुआ वह अर्थ युक्ति से भी सिद्ध होता है, इसलिए कहते उपपत्तेश्च। अने जैसे अन्य देव तद्विदितात् अथवा अविदितात् अधि ये श्रुति कह रही है कि ब्रह्म सदादि शब्दों का वाच्य नहीं है, यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है। किसी भी शब्द का अभिधेय, अभिधा कहते हैं शक्ति को, और वह किसी भी शब्द के शक्ति का विषय यानी शक्यार्थ नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है ब्रह्म, यह बात युक्ति से भी निश्चित होती है। इसे कहने के लिए कहते हैं उपपत्तेश्च, यानी उपपत्ति से भी ब्रह्म सदादि शब्दों का वाच्य नहीं है ये निश्चित होता है। ये कह रहे हैं कि उपपत्तेश्च सद असदादि शब्दै ही ब्रह्म न उच्यते इति, किसी शब्द से नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जा सकता किसी भी शब्द से वाच्यार्थ बना करके? तो कहते इसलिए कि जो भी शब्द हैं अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए वक्ता के द्वारा प्रयुक्त और श्रोता के द्वारा श्रुत, वह अर्थ का ज्ञापन तभी करता है जब पहले शक्तिग्रह होता है श्रोता को, शक्तिग्रह करा करके, और शक्तिग्रह किसी भी शब्द का उसी अर्थ में होता है जिस अर्थ में शब्द के चार प्रकार के प्रवृत्ति निमित्तों में से कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त विद्यमान है, और वो चार प्रकार के प्रवृत्ति निमित्त में से एक भी प्रवृत्ति निमित्त जिसमें नहीं है ऐसे अर्थ का शक्तिग्रह ही नहीं होगा उस अर्थ में शब्द का, और शक्तिग्रह नहीं होगा तो शक्ति का विषय वो अर्थ नहीं बनेगा, अशक्यार्थ होगा, हो शक्यार्थ नहीं होगा। शक्यार्थ अभिधेय वाच्य ये पर्यावाचक शब्द है। ये कह रहे हैं कि सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त श्रूयमानश्च श्रोत्रिभिः जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष अर्थम प्रत्याययति न अन्यथा अदृष्टत्वात्। तो कहते हैं ये जितने भी शब्द हैं अपने वाच्यार्थ को बताने के लिए प्रयुक्त, अर्थ प्रकाशनाय का अर्थ है अपने वाच्यार्थ को बताने के लिए, वक्ता के द्वारा प्रयुक्त जो शब्द हैं अर्थ ज्ञान कराने के लिए वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्द, और श्रोत्री भी ही श्रूयमानश्च सर्व शब्द, शब्द के विशेषण हैं जितने भी प्रथमांत हैं, एक तो सर्व, दूसरा प्रयुक्त, तीसरा श्रूयमान। तो वक्ताओं के द्वारा प्रयुक्त, श्रोताओं के द्वारा श्रूयमान, सभी शब्द क्या करते हैं कि जाति क्रिया गुण संबंध द्वारे न संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष, उसमें संकेत ग्रहणम है, वो अनुस्वार नहीं होना चाहिए, एक पद है ये पूरा, संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष, वहां अलग अलग दो पद किए हैं ना, वो एक पद है पूरा, इसमें ऐसा ही छपा, एक पद होना ही ठीक है। संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष, ये जाति क्रिया से लेकर के संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष यहां तक एक शब्द का विशेषण है, यानी जाति क्रिया गुण संबंध रूप जो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वो देख करके अर्थ में, संकेत का अर्थ होता है शक्ति, संकेत ग्रहण का अर्थ है शक्ति ग्रहण, शब्द का शब्द की शक्ति किस अर्थ में है, कौन सी शब्द कौन से शब्द की, इसका निर्धारण वो प्रवृत्ति निमित्त को देख करके होता है। जिस शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है उसका आश्रयभूत अर्थ में शक्ति का निश्चय होता है, शब्द के वो शब्द के प्रवृत्ति निमित्त हैं चार, और इन चार प्रवृत्ति निमित्तों में से जो प्रवृत्ति निमित्त जिस अर्थ में है वह उस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त होने वाले शब्द का शक्यार्थ बनेगा, उस शब्द की शक्ति का निर्धारण उस अर्थ में होगा। इस अभिप्राय से शब्द का एक विशेषण दिया, जाति क्रिया गुण संबंध द्वारे न संकेत ग्रहण सव्यपेक्षा, यानी शक्ति ग्रह की अपेक्षा रखने वाला शब्द, तो सभी शब्द अपने अर्थ को ज्ञापन करने के लिए शक्ति ग्रहण की अपेक्षा रखते हैं, जिस अर्थ में शब्द का शक्ति ग्रह होता है उसी अर्थ का वो ज्ञापन कर पाते हैं, वक्ता के द्वारा प्रयुक्त श्रोता के द्वारा श्रुत, शब्द का यदि शक्ति ग्रह न हो श्रोता को तो अर्थ ग्रहण नहीं होता, फिर वो अर्थ ज्ञापन नहीं कर सकता। इसलिए कहा कि संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष सर्वो शब्द अर्थम प्रत्यायेति का अर्थ है अर्थ का ज्ञापन करता है, अर्थ की प्रतीति कराता है, उससे अर्थ प्रतीत होता है, वो प्रतीत होने वाला अर्थ शक्यार्थ कहलाता है। शक्ति ग्रह पूर्वक जो शब्द के द्वारा ज्ञापित अर्थ है वो अर्थ होता है उस शब्द का शक्यार्थ, और शक्ति ग्रह के लिए आवश्यक होता है अर्थ में, जिस अर्थ में शब्द का शक्ति ग्रह होना है उस अर्थ में शब्द का प्रवृत्ति निमित्त विद्यमान रहना, जाति क्रिया गुण संबंध में से कोई न कोई जिसमें रहेगा उसी में शक्ति ग्रह होगा, और वही शब्द के शक्ति संबंध से गृहित होगा, शब्द का शक्यार्थ बनेगा, उसे अभिधेय अर्थ कहा जाएगा, वाच्यार्थ कहा जाएगा, मुख्यार्थ कहा जाएगा, न अन्यथा का मतलब शक्ति ग्रह हुए बिना। ये जो विशेषण बताए हैं शब्द में, एक तो ओष संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष होगा, मुख्य रूप से वो विशेषण है, जाति क्रिया गुण संबंध द्वारे न संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष जो शब्द है, अर्थात शक्ति ग्रह जिसका हुआ है वही शब्द वाच्यार्थ को बता सकता है, और जिस अर्थ में शक्ति ग्रह किसी भी शब्द का नहीं हुआ है उस अर्थ को अपना अभिधेय कोई भी शब्द नहीं बना सकता। तो ब्रह्म में किसी भी शब्द का शक्ति ग्रह नहीं होता, ब्रह्म में किसी भी शब्द का शक्ति ग्रह क्यों नहीं होता, इसलिए कि शब्द के जो चार प्रवृत्ति निमित्त हैं, हाँ, जाति क्रिया गुण संबंध, इनमें से एक भी ब्रह्म में नहीं है, इसलिए ब्रह्म किसी भी शब्द का शक्ति ग्रह का विषय नहीं बनेगा, यानी शक्यार्थ नहीं बनेगा, वाच्यार्थ नहीं बनेगा, अभिधेय नहीं बनेगा। अभिधेय न बनने से गेय ब्रह्म, उसे किसी भी शब्द से नहीं जाना, शब्द का वाच्यार्थ नहीं बनता है, इसलिए न सद उच्चते न असद उच्चते कहना गलत नहीं है, युक्तियुक्त है। ये कह रहे हैं कि न अन्यथा अदृष्टत्वात् शब्द शक्ति ग्रह के बिना संकेत सव्यपेक्ष हुए बिना, ये अन्यथा का अर्थ होगा, वह अपने अर्थ को नहीं बता सकता। क्यों कहते अदृष्टत्वात्, लोक में ऐसा देखा ही नहीं गया कि शब्द का शक्ति ग्रह नहीं हुआ लेकिन शब्द ने किसी अर्थ को शक्यार्थ बना दिया, बिना शक्ति ग्रह के शक्यार्थ बना दिया, ऐसा देखा नहीं गया है, यानी दृष्टांत नहीं है। इसलिए वो ब्रह्म भी किसी शब्द का शक्यार्थ बन जाता यदि शक्ति ग्रह के बिना लोक में कोई न कोई अर्थ किसी शब्द का शक्यार्थ बन जाता, लेकिन ऐसा देखा ही नहीं गया तो फिर ब्रह्म ही कैसे बनेगा शक्ति ग्रह के बिना किसी शब्द का शक्यार्थ वाच्यार्थ नहीं हो सकता। ये सूत्र रूप से समाधान दिया है, इसी का स्पष्टीकरण आ रहा है वहां तक। न केनचित शब्देन उच्यते इति युक्तम, अंतिम वाक्य जो है उसे बाद में तो केवल भाष्य में यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, ये श्रुति एक आएगी। तो न केनचित शब्देन उच्यते इति युक्तम, यहाँ तक स्पष्टीकरण है इस सूत्रात्मक समाधान का, न तद्यथा से लेकर के। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।